شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و بزرگ و مهربون، خدای دشت‌های سبز، پرنده‌های آوازخون. سلام دوستای گلگلی خودم، شبتون بخیر. امیدوارم هم شما هم بزرگترا حالتون خوبه، خوب باشه، سرحال باشین و شادا. بچه‌ها، شما تا حالا مزرعه دیدین؟ میدونین چه شکلیه؟ میدونین فایده مزرعه چیه؟ اگه امشب با من همراه بشین، میخوام شما رو ببرم به یه مزرعه قشنگ، مزرعه‌ای که خیلی بزرگه، خیلی هم محصول میده، ولی یه اشکالی داره. آماده این؟ بریم سراغ قصه تا ببینیم چه مشکلی توی مزرعه قصه‌مون هست. اسم قصه‌مونم اینه: مشکل مزرعه. جونم براتون بگه، کنار چند تا کوه بلند و یه رودخونه پر آب، یه روستایی سرسبز و قشنگ بود. یه روستا با یه عالم باغ و مزرعه که مردم روستا تو هر کدوم از اونا یه چیزی کاشته بودن. یکی مزرعه گندم بود، اون یکی مزرعه ذرت بود. خلاصه روستا پر بود از گل و باغ و مزرعه. علی آقا از اهالی روستا یه باغ و یه مزرعه داشت. اون توی مزرعهش باقالی کاشته بود. باقالی ها یکی یکی سبز می شدن و قد می کشیدن و بزرگ و بزرگتر می شدن. تا اینجا همه چی خوب بود. بچه ها خوب گوش بدین، مشکل از اونجایی شروع شد که باقالی ها رسیدن. حالا برای اینکه باقالی ها سیاه و خراب نشن، اون باید هر چه زودتر باقالی ها رو میچید و اونا رو برای فروش میفرستاد به شهر. اما بچه ها، اون تنها بود، یعنی کسی همراهش نبود که بهش کمک کنه. فصل برداشت محصول بود. مردم روستا همگی داشتن کار میکردن و محصولات مزرعشون رو میچیدن، ولی علی آقا هنوز نمیدونست باید چی کار کنه. تا اینکه یه شب که برای نماز به مسجد رفته بود، جواد آقا یکی از اهالی ده ازش پرسید: باقالیا هنوز نرسیده؟ هنوز نمیشه اونا رو چید؟ علی آقا گفت: چرا برادر، همه باقالیا رسیده، ولی من دستنهام، هر روز فقط مقدار کمی میتونم جمع بکنم و بسته بندی کنم. جواد آقا گفت: خب چرا به ما نگفتی که کمکت کنیم؟ علی آقا گفت: الان فصل کاره، وقت جمع‌آوری محصولاته. میدونم خودتون یه عالم کار دارین، نخواستم مزاحم اهالی بشم. جواد آقا گفت: چه مزاحمتی، خیلی حیفه که باقالیا خراب بشن. شما برای این باقالیا یه عالمه زحمت کشیدین. خودم با چند نفر صحبت میکنم، فردا صبح اول وقت میای مزرعه. به آقا محمدم میگم غروب با ماشینش بیاد، تا دیر نشده باقالیا رو بار بزنیم و ببریم به شهر. صبح فردا وقتی که خورشید خانم زمین روشن کرد، جواد آقا همونطور که قول داده بود با چند نفر از مردم روستا به مزرعه علی آقا اومد. چند تا از بچه هم واسه کمک اومده بودن. باقالی های سبز و قشنگ زیر نور آفتاب خیلی خوشگلتر به نظر می رسیدن. تا غروب آفتاب همه به کمک هم باقالی ها رو چیدن. بعد اونا رو از ساقه هاشون جدا کردن و توی گونی ریختن. اون وقت گونی های باقالی رو توی ماشین گذاشتن. علی آقا هم باقالی ها رو به شهر برد تا بفروشه. بعد از فروش باقالی ها میخواست به روستا برگرده که فکری به سرش زد. اون دلش میخواست هر جوری شده از مردم روستا که بهش کمک کردن تشکر کنه. علی آقا خیلی فکر کرد و بالاخره تصمیمی گرفت. اون دوتا تیر دروازه و یه توپ فوتبال خرید و به روستا برگشت تا خیلی زود برای بچه های ده یه زمین بازی درست کنه تا بچه ها بتونن راحت اونجا بازی کنن. علی آقا میدونست که با این کار همه مردم روستا رو خوشحال میکنه. عجب قصه بود بچه ها. مشکل مزرعه چقدر قشنگ حل شد. کاش ما هم اونجا بودیم و کمک میکردیم و باقالی ها رو جمع‌آوری میکردیم تا بتونیم فوتبال بازی بکنیم. ها فکر میکنیم من نمیتونم؟ خیلی قشنگم شوت میزنم، گلای فراوونم میزنم. عزیزای دلبندم، گلای باغ زندگی، شما هم پسندیدین؟ آفرین به علی آقا که برای تشکر از اهالی روستا چه کاری کرد. بله چه فکر خوبی، یه زمین فوتبال درست کرد. خب انشالله یه روز همه با هم میریم به زمینشون سر میزنیم و بازی میکنیم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.